met Koen Verbraak. Je studententijd is de mooiste tijd van je leven. Althans, dat was het altijd. Maar voor veel jongeren voelt studeren tegenwoordig meer als een hindernisloop. Dat bleek deze week uit het nieuwste rapport van het Trimbos Instituut, dat onderzoek deed en doet naar oorzaak en impact van prestatiedruk en stress onder studenten in het hoger onderwijs. Hoe kunnen studenten voldoen aan hoge eisen en verwachtingen waarbij er niet aan te voldoen valt? Wanneer wordt de opeenstapeling van onzekerheden hun te veel? En welke impact heeft die constante druk op onze generaties van de toekomst? Daar praat ik vanmiddag in de publieke tribune over met vier mensen die het hoger onderwijs van nabij kennen. Bij mij aan tafel Sava Berber. Hij zit in het derde jaar van zijn studies economie en rechten. Hij doet dus twee studies, beide aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En hij is ook bestuurslid bij STIP Studentenplatform. Naast hem zit Daphne Pommee. Zij is tweedejaars student pedagogiek aan de Fontys Hogeschool in Sittard. En zit onder meer in de centrale medezeggenschapsraad van haar hogeschool. Ook aan tafel Jeroen Geurts. Hij is sinds vorig jaar rector magnificus van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En tot slot Jolien Dopmeijer, u hoorde haar al even. Zij doet al ruim 10 jaar onderzoek naar studentenwelzijn en is hoofdonderzoeker van het deze week verschenen Trimbos Instituut. En we hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Jolien, jij was hoofdonderzoeker van dat rapport van het Trimbos Instituut. Het is deze week overhandigd aan koningin Maxima en minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het rapport heet Harder, Better, Faster en Stronger, met een vraagteken erachter. Heb jij een antwoord op die vraag? Moet het steeds beter en sneller? Ja, we hebben dat vraagteken inderdaad heel bewust erachter gezet, maar ik denk dat we erachter weg kunnen halen en we zien dat dat wel zo ervaren wordt. Maar dat is natuurlijk niet wenselijk dat dat zo blijft. Maar dat, je zei net al, dat is allemaal, het gaat allemaal sneller en beter en het moet allemaal meer dan vroeger. Nou, wat wordt al ervaren door studenten, dat het eigenlijk steeds sneller beter moet en dat je op de toppen van je kunnen moet presteren en heel veel ballen tegelijkertijd moet hoog houden. Maar op een manier die niet haalbaar en wenselijk is voor jonge mensen, maar eigenlijk omheen ook niet voor ons allen. Sava Berber, jij studeert, je doet twee studies. Hoeveel studiepunten moet je halen in een jaar? Per jaar moet jij ongeveer 80 studiepunten halen, maar... ik heb er bijvoorbeeld vorig jaar wel een beetje mijn best voor gedaan. 120 heb je er gehaald. Hè? 120 voor gehaald. Jij kon er geen genoeg van krijgen. Het was aan het eind van het jaar wel echt het meer dat ik dan aankom. Dat heb ik zelf ook gemerkt. En dit jaar heb ik er zelf ook voor gekozen om minder studiepunten te behalen. Ja. En waarom wilde je 120 studiepunten halen als je er maar 80 nodig had? Ja, vooral uit mezelf, denk ik. Want ik ben zelf ook intrinsiek gemotiveerd om te leren. Maar dan heeft het denk ik ook wel heel erg invloed met mijn persoonlijkheid. Want ik ben zelf ook een nieuwkomer. Zo nieuw ben ik ook niet, want ik woon al 5 jaar in Nederland. Maar dan als nieuwkomer wil je zelf ook wel bewijzen, denk ik. Dat is ook een van de redenen. Want 5 jaar geleden kwam je vanuit Turkije naar Nederland samen met je ouders. Ja, klopt. In Turkije zat je nog op de middelbare school. Dacht je toen al aan studeren? Ja, ik dacht zeker aan studeren, want ik kom zelf ook vanuit een familie waarbij het studeren ook centraal staat. Mijn vader is dokter aan scheikunde en hij heeft me ook altijd wel wegwijs gemaakt van hoe kan je het beste studeren. Maar nooit tegen mij gezegd van je moet studeren, maar doe maar altijd wat jij leuk vindt, heeft hij altijd mij aanbevolen. En heb jij het gevoel dat je dat je er een schepje bovenop moet doen omdat je niet hier geboren bent? Dat wel, denk ik. Want zoals ik net zei, als nieuwkomer moet je jezelf ook wel bewijzen. En ook om een plek te kunnen bemachtigen in de maatschappij, moet je denk ik wel een tijdje extra bijzetten om echt een plek te hebben in de maatschappij. Heb ik het idee. Daphne Pommee, jij was deze week aanwezig bij de presentatie van dat Trimbos-rapport. Je mocht zelf ook iets vertellen. Hè? Wat heb je gezegd? Ik heb samen met Heidi van den Hout en Thomas Bijl, een medestudent, heb ik een presentatie gegeven over onzekerheid. Eigenlijk, hoe kunnen wij ruimte maken voor onzekerheid en een stukje verduren. Dus niet hoe kunnen we die onzekerheid weghalen, maar hoe kunnen we daarmee om leren gaan. Want het is er en het gaat gewoon niet weg. En hoe stressvol was het voor jou om specifiek dat praatje voor te bereiden? Ja, dat was een van de voorbeelden die ik had gegeven over wat is heeft je de afgelopen 2 weken bijgezeten. Dus het was op zich wel stressvol, ja. Maar eenmaal in gesprek ging het gewoon wel soepel, ja. En wat maakt het dan stressvol? Dat je denkt, is het wel goed genoeg? Of kom ik er wel uit? Of wat is het precies? Ja, je gaat je toch een beetje twijfelen aan jezelf van heb ik wel iets te vertellen? Daar zeker tegenover de koningin en de minister Dijkgraaf. Maar alsnog, ik heb zeker wel iets te vertellen. Ik had zeker vanuit mijn eigen perspectief. Anders dan hadden ze geen vragen gesteld. En ging het goed? Ja, het ging heel goed. En dus de volgende keer zal dat minder stress geven? Ja, zeker. Dat ben ik op me wel van bewust, ja. Jeroen Geurts, jij bent sinds 2021 rector magnificus van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Eind jaren 90 studeerde jij zelf neurobiologie. Wat voor student was jij toen? Ook zo'n overijverige. Ja? Ja. Ik wilde ook graag negens hebben en een acht was niet goed genoeg. Ik wilde graag ook snel en goed en hoog en... zoveel mogelijk ambitie. En genoot je ook al van die tijd? Of stond alles in het teken van presteren? Nee, maar ik vond het presteren zelf ook echt wel leuk. Ja. En ik had er ook stress van. Dat is natuurlijk een beetje de gekke dualiteit. Ja. Dat je soms ook echt van het presteren kan genieten. Zeker als er dus, net zoals Daphne net ook zegt, een goed resultaat is. Je hebt dan een mooi verhaal gehouden. En dan denk je, nou, dat is mooi gegaan. En dan is het werk waard geweest. Maar je moet natuurlijk wel echt in de gaten houden dat die stress niet de overhand neemt. Ja, want je zegt, ik had er wel stress van. Waar merkte je dat aan? Nou, dat je toch wel... Dus wat Daphne beschrijft, dat herken ik heel goed. Dat je denkt van, oh, nou, ik moet presenteren op een groot congres voor 3000 mensen. Maar misschien is het wel volstrekt triviaal wat ik aan het presenteren ben. En naarmate je het vaker doet, leer je dat het niet triviaal is. En dat je dat zelf ook best wel weet wanneer het... triviaal of niet triviaal is. Hè, en dat er ook allerlei mensen meekijken. Dus je krijgt daar wat meer zekerheid over. Maar het blijft eigenlijk altijd wel een beetje spannend. Ja, in 2018 ben je weer even teruggegaan, hè, naar de collegebank. Klopt, ja. Om filosofie te studeren. Ja. Merkte je toen een verschil tussen het studeren van vroeger en nu? Oh ja, dat was een verschil van dag en nacht. Maar wat ik toen zo ongelooflijk interessant vond, en dat helpt me nu als rector, is dat ik kon zien hoe die prestatiedruk en de angst van studenten, die ik ook had gevoeld toen ik voor de eerste keer student was, hoe die zich manifesteert. En ik zelf was veel rustiger, omdat ik al 20 jaar lang studeren achter de rug had. Dus ik was inmiddels gepromoveerd en ik had natuurlijk allerlei andere mensen opgeleid. Er stond ook veel minder op het spel. Er stond veel minder op het spel, absoluut. Ik deed het gewoon voor de lol erbij. En dus dat is een hele andere situatie. Ja. Maar toen merkte je wel dat toch wel weer wat bij je opriep. Stof tot je te moeten nemen en... Zeker, en ik vond dat niet zo moeilijk, want ik was gewend om veel te lezen en in korte tijd. Maar ik merkte wel dat nog steeds, wat ik als 18-jarige ook had, dat ik nog steeds wilde presteren. Ik wilde nog steeds die 9 hebben. En als ik een 8,5 had voor een tentamen, dan was ik daar nog steeds over aan het balen. Dus dat zit er toch wel een beetje in. En moet je dat streberigheid noemen? Misschien wel, ja. Ja? Ja. Ja. Maar dat is misschien ook wel een essentieel element om in de wetenschap de top te bereiken. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En dat maakt het ook lastig. Maar ik denk ook dat dat misschien niet is wat er in het rapport staat. Het is niet zo dat je de studenten tegemoet moet komen in hun stress. En dat ze dan dus een makkelijk leventje gaan krijgen. Nee, tuurlijk, het is een moeilijke fase in je leven. Je bent aan het volwassen worden, je bent iemand aan het worden. En daarnaast heb je ook nog eens allerlei prestaties voor de boeg. En zijn er heel veel mensen die dezelfde banen willen die jij ook wil straks. Dus ja, er is een ingewikkelde situatie waar je voor moet presteren. En toch denk ik met de onderzoekers van het rapport dat we ook wel wat kunnen doen om studenten zich daarin comfortabeler te laten voelen. Ja. Daphne, jij bent tweedejaars student pedagogiek, zei ik al, aan de Fontys Hogeschool. Zit je daar helemaal op je plek voor je gevoel? Dat is het grappige. Ik heb ondertussen al de keuze gemaakt om een studie te gaan wisselen. Dus, oh ja? Ja, ik ga in september beginnen aan de Radboud. En dat was wel een lastige keuze op zich. Ja. Want? Nou, het zat me al een tijdje in mijn hoofd. Want ik heb zelf VWO afgerond. Met ook wat extra jaartjes erbij. En toen heb ik toch heel bewust de keuze gemaakt. Nee, ik wil dat praktijk wil ik me toch gaan bijbrengen. En na 2 jaar merkte ik zit niet op mijn plek. En ondanks dat mensen dan tegen me zeggen van, oh, maar het is nog maar 2 jaar. Maak dat maar gewoon af. Dan heb je een diploma, kan je meteen de arbeidsmarkt op. Toch de keuze gemaakt om van studie te gaan wisselen, ja. Omdat je daar niet tot je recht komt? Nee, klopt. En heeft dat inderdaad met prestatiedruk en stress te maken? Op enige wijze wel, ja. Dus dat ze eigenlijk zeggen van, ga dat diploma maar halen, want dan kan je des te sneller aan het werk. Maar ja, zodra ik merkte van dat gaat mij gewoon niet lukken om die opleiding goed af te ronden, laat staan nominaal op tijd. Dan ga ik een opleiding kiezen die beter bij mij past. Want wat merk jij zelf van die prestatiedruk? Zelf merk ik gewoon dat de verwachtingen die zijn er de hele tijd. Ik zit zelf op een opleiding die werkt van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5. Maar dat is geen van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5. Ik ben ook in de avonden bezig en in de weekenden bezig. Ja, het is gewoon heel veel extra uren die je erin stopt. En vaak zie je te weinig resultaat daarvoor. Ja? Ja. Want je zou meer uit je handen willen zien komen. Ja, want bij mij is het vooral een stukje portfolio schrijven dan. Om te laten zien van nou, dit is allemaal wat ik heb gedaan. Ik heb stage gelopen en ik heb een project gedraaid. En dat moet dan allemaal op papier komen te staan. En dan krijg ik soms te horen van ja, je hebt eigenlijk nog wel te weinig op papier staan. Dus het is niet alleen wat je doet. Maar alles wat je doet moet je ook nog eens gaan opschrijven. En dat kan veel uren schrijfwerk opleveren. En heb je ook nog tijd voor andere dingen? Zeker. Ik heb natuurlijk nog tijd voor de Centrale Medezeggenschapsraad en de opleidingscommissie nog daarnaast. Al was het wel op een gegeven moment dat het wat afsnoepte van mijn schooltijd natuurlijk. Om nog een beetje helder te hebben. Maar dat lijken me geen bezigheden die per se ontspanning bieden. Geen ontspanning, maar eerlijk gezegd biedt het me wel energie. Ik krijg er wel echt energie van. Dat ik weet, ik sta hier voor de andere studenten. Dus daarom is het voor mij heel belangrijk om het nog steeds te blijven doen. Ja. Sava, jij doet twee studies en je doet er ook nog van alles naast. Onder meer ben je bestuurslid van STIP Studentenplatform. Heb jij nog wel eens vrije tijd? Ja, ik sta denk ik wel altijd aan. Dat merk ik zelf ook. Dat ik dan bijvoorbeeld niet echt een vrije tijd had. Bijvoorbeeld vorig jaar was ik echt 7 dagen per week bezig. Maar dit jaar heb ik wel wat meer vrije tijd. En mijn vrije tijd stop ik eigenlijk ook een beetje in mijn mentees. Mentees, dus 2 mentorleerlingen die ik zelf begeleid. En daar krijg ik wel eigenlijk energie uit. Omdat ik ze mag begeleiden. En wegwijs kan maken. Dat geeft me wel zeker ontspanning. En ook die energie om al die andere functies eigenlijk voor te zetten. En je zegt, ik sta altijd aan. Ja, dus ik heb mijn laptop eigenlijk altijd bij me. Dus ik heb het gevoel dat ik, als ik bijvoorbeeld niet bezig ben met schoolwerk, dan heb ik het gevoel en het idee dat ik school nalaat en dat ik bijvoorbeeld achterloop met alles. Dat is denk ik ook een ander soort prestatiedruk dat studenten kan ervaren. Dat jij dan altijd aan moet staan om alles een beetje bij te kunnen benen. Heeft het feit dat je nog niet zo heel lang hier in Nederland woont, daar ook mee te maken, denk je? Zeker weten, want taalbarrière is denk ik een van de problematiek, denk ik. Ja, ik woon al 5 jaar in Nederland. Nu, op dit moment gaat het wat soepeler. Maar in mijn eerste jaar had ik zeker wel last, omdat bijvoorbeeld de gesprekken met mijn medestudent echt zo snel gingen, dan wat ik was gewend tijdens de taalkursussen bijvoorbeeld. Maar jij spreekt verpletterend goed Nederlands. Dank je wel. In 5 jaar tijd. Dank je wel. Ja, dat is toch ongelooflijk? Ja. Ja, ik heb er eigenlijk mijn best voor gedaan. En zoals ik ook net zei, ik vind het Nederlands taal eigenlijk ook best mooi. Dus het ging wel goed, gelukkig. Ja. Onze redacteur Sjoerd Alders was afgelopen woensdag bij de presentatie van het rapport en sprak daar met een aantal studenten. Laten we even luisteren. Ik ben Jelmer, derdejaars student pedagogiek en 24 jaar oud. Mubera Erdal ben ik en ik ben 24 jaar oud. Thomas Bijl, 25 jaar. Gaan mijn laatste 3 weken als student in. Masterstudent, organisatiesverandering en management. Ik ben zelf student voeding en diëtetiek aan de Haagse Hogeschool. En heb daarnaast allerlei nevenfuncties. Ik werk zelf in het ziekenhuis, in het Erasmus ziekenhuis. Maar heb ook daarnaast ook allerlei vrijwilligerswerk door de jaren heen gedaan. Dus ik ben een student die best wel druk is. Best wel overal en nergens ook wil zijn. En een student die niet de afgelopen jaar, maar daarvoor heel veel stress ervaarde. Mijn ouders komen beide uit Turkije. Ik heb een Turkse kom af dus. Ik ben zelf geboren in Nederland. Maar ik merk wel dat ik constant 1-0 of 2-0 achterloop op de plekken waar ik kom. Ja, moeilijk om over studenten wel eens te hebben. Je schaamt je denk ik gewoon snel. Je voelt je toch een beetje zwak. Je kijkt naar anderen en dan denk je van, ah, maar die hebben al die baan binnengehaald en die hebben al dat cijfer gehaald. En dat brengt toch wel wat onzekerheid met zich mee. Je moet wel erbij blijven. En je ziet het bij anderen op LinkedIn. Iedereen doet van alles, je wil erbij blijven. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd. Goed is soms goed genoeg. Ik doe ook al 2 jaar een bestuursjaar bij STIP Studenten. We hebben in ons achterban, ik weet niet hoeveel, maar wel internationale studenten. Alleen maar studenten met een migratieachtergrond. Of een biculturele achtergrond. En eerste generatie studenten in ieder geval. Wij zitten echt in dat rapport, is voor ons geschreven, om het zo te noemen. Dat wel. Mijn docent behandelde mij niet als een nummer. Ze kende mij, ze wist hoe het met me ging. Ik heb daar hele mooie vriendschappen op kunnen bouwen, omdat er ook de ruimte voor was. En dat is zo belangrijk, die ruimte. Met name in je eerste of je tweede jaar van je studie. Het kan op een dag zijn dat je een keer een 7 hebt gehaald, omdat je niet lekker in je vel zat, of omdat op dat moment dat voldoende was. En dat is prima. En dat zou ook prima moeten zijn. En een keer een 6 halen is ook prima. Het hoeft niet altijd een 9 of een 10 te zijn. Ik ben wel blij dat het wordt erkend. En dat we nu gezien zijn. Wat ik heel vaak zeg, wat wij ook heel vaak noemen, is dat wij op het menu staan. Dus we moeten studenten met een migratieachtergrond er ook bij betrekken. Maar we zitten niet vaak aan tafel. We worden niet overal uitgenodigd. En dat mis ik. Dat missen wij. En dat zouden we wel vaker willen zien. Jolien Dopmeij, jij zat heel ingespannen te luisteren naar die studenten. Ja, ik ken ze al drie vrij goed. Ik mag heel veel met ze samenwerken. Dus het raakte mij ook om ze dit weer te horen zeggen. Want ze verwoorden het echt fantastisch. Dit is precies wat er gaande is, wat zij zeggen. Ja. En wat is prestatiedruk? Want dat hebben jullie onderzocht. Wat is dat precies? Hoe zou je dat definiëren? Ja, het is eigenlijk, als het heel simpel zou zeggen, dan is het de druk om te presteren. Dat is een beetje zo'n dooddoener, maar dat is wel wat het is. Uh-huh. Maar het grappige is wel dat wij in ons literatuuronderzoek zagen dat in Nederland dat heel erg geproblematiseerd wordt als het overgeschreven wordt. En in het buitenland is het literatuur eigenlijk niet. Dat het veel algemener wordt gezien als je hebt een druk die je voelt om een prestatie neer te zetten. Maar die is niet per se negatief. Dus in het buitenland hebben studenten er ook minder last van misschien? Omdat het niet als een probleem gezien wordt? Daar speelt stress en druk zeker ook wel. Maar die definitieverschillen, dat is wel heel boeiend. En die hebben we ook wel meegenomen in het onderzoek. Omdat wij ook eigenlijk de mening hebben, stress en prestatiedruk zijn op zichzelf geen negatieve concepten. Nee. En wij hebben het ook met name gehad over die hele overmatige stress en druk, waar je echt last krijgt daarvan. Het belemmert je in je functie. Want dat is het criterium. Als je door die prestatiedruk niet meer tot functioneren komt, dan is er iets mis. Ja, ook al zal je het alleen al zo voelen, dat moet dan ook serieus genomen worden. Voor hoeveel van de studenten geldt dat? Dat ze eigenlijk verlamd raken door die prestatiedruk? Ja, het onderzoek wat we hebben gedaan voorafgaand aan dit onderzoek, en een grote monitor onder ruim 28.000 studenten, zagen dat de helft van de studenten die druk ervaart, en ook de helft die hele hoge mate van stress. Het gaat over grote aantallen. En waar komt die druk dan in essentie vandaan? Nou, het interessante uit het onderzoek is eigenlijk dat we zien dat het uit diverse hoeken komt. Enerzijds zien we dat de student zelf aangeeft dat het te maken heeft met het vermogen of het gebrek eraan om te kunnen gaan met die druk en die stress. Ze zeggen ook, maak ons dan ook vaardig, want we vinden onszelf wel verantwoordelijk daarvoor. Het komt ook uit onderwijsgerelateerde factoren. Dus informatievoorziening die in het onderwijs niet op orde is. Of de studeerbaarheid van een onderwijsprogramma. Veel druk op één moment. Dat is in ieder geval een onderdeel. Maar ook maatschappelijk gezien zien we dat heel veel thema's zorg oproepen bij die studenten. Dus de wereld van de toekomst, hoe ziet die eruit? Leven wij straks nog in een wereld die leefbaar is? En wat ook net heel mooi door Mibera al werd aangehaald, we zitten eigenlijk weinig aan tafel daarover. Daar wordt te weinig over gepraat. Vooral met hen te weinig gepraat. Ja. Want de buitenwereld, mensen die niet studeren, die denken van ja zeg, die studenten kunnen ook helemaal niks meer hebben. Dat zijn allemaal zachtkook eitjes. Ja, dat is een heel duidelijk pleidooi van ons geweest om in elk geval te zorgen. Erken dat deze druk en stress wordt ervaren. Neem die studenten serieus. Het laat heel duidelijk zien, dit onderzoek en ook al andere onderzoeken, dat er heel veel factoren niet binnen hun invloedssfeer liggen die maken dat ze dit ervaren. Mm-hmm. Daar kan je hen niet verantwoordelijk voor maken, zowel in oorzaak als oplossing. Jeroen Geurts, jij schreef 5 jaar geleden een pamflet, een open brief in het Engels. Een brief aan je studenten. Wat was dat voor brief? Ja, dat heette Letter to My Students. En ik heb die geschreven omdat ik merkte als docent dat ik eigenlijk best wel, eigenlijk een beetje along the lines die jij net benoemde. Hè, van, nou jongens, kom op. Even ook de schouders eronder. Het is ook niet allemaal niks. Dus we moeten ook wel gewoon een beetje doorzetten. En ik heb daarin wat verhalen verteld hoe ik zelf ook op verschillende momenten heb moeten doorzetten. En daar ook misschien wel dingen voor heb moeten opgeven. Die letter is heel veel besproken. Daar waren sommige mensen ook heel erg mee geholpen. Maar ook allerlei mensen vonden dat helemaal niet zo fijn. En ik heb er ook wel een beetje spijt van dat ik die letter echt waar? Heb geschreven. Ja. Ja, ik ga hem in ieder geval herschrijven, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb gepland om deze zomer de 2.0 versie te schrijven, waarin ik toch ga zeggen, ja, dat is een deel van het verhaal. Dat klopt inderdaad. Maar er is nog een ander stukje aan het verhaal. En dat is dat het inderdaad een andere wereld aan het worden is, waarin we toch veel meer meekrijgen van de bedreigingen en de uitdagingen die er voor ons liggen. Studenten hebben het gevoel dat ze daar verantwoordelijk voor zijn. Hebben moeite om daar keuzes in te kunnen maken. Om de juiste bijdrage te kunnen geven. En ik vind ook wel dat, dat is eigenlijk ook nadat ik die letter had geschreven, is dat gaan groeien in mijn eigen hoofd. Ik vind dat we veel meer moeten gaan kijken naar hoe kan iemand nou bijdragen vanuit zijn of haar kern. Wat dat dan ook is. Hè? Dus of je nou een beperking hebt of je bent al 7 generaties op de universiteit. Hoe kun jij bijdragen aan het geheel? En dat is eigenlijk een veel mooiere manier om naar de wereld te kijken, denk ik. Maar je bedoelt ook dat de lat lager gelegd moet worden? Nee, de lat hoeft niet lager. En ik denk ook niet dat we daar mensen mee helpen. Hè? Want we willen natuurlijk de hoogst mogelijke kwaliteit. Maar ik denk wel dat we de stress kunnen verlagen als mensen meer kunnen bijdragen vanuit zichzelf. Als ze niet door 27 hoepeltjes moeten springen die wij voor ze bedenken. Ja. Maar als we hen zelf laten bijdragen door meer onderwijs op maat. Kun je een voorbeeld geven? Nou, dus bijvoorbeeld, we hebben een Center for Teaching and Learning opgericht aan de Vrije Universiteit. En daar gaan we kijken of we meer bijvoorbeeld met peer-to-peer onderwijs kunnen doen. Dus dat studenten elkaar helpen om voortgang te houden in het onderwijs. Minder grote zalen met 1 professor vooraan die vertelt hoe het zit. Maar veel meer interactief en activerend. We hebben veel meer aandacht voor bijvoorbeeld neurodiversiteit. Of voor mensen met wat voor soort beperking dan ook, gaan dat gesprek aan. En meer in het algemeen, en ik denk, daar hadden we het zojuist in het vorige gesprek ook al eventjes over. Je moet mensen ook helpen bij het mens worden. Dus bij de VU zeggen we, hier word je niet iets, maar iemand. En ik denk dat als we zo een beetje proberen te denken, dan gaat er al een deel van die stress van tafel. Maar de conclusie lijkt me toch wel gerechtvaardigd dat er nu een kwetsbaarder generatie rondloopt dan 20, 30 jaar geleden. Ja, en zeker ook na die coronapandemie. Hè? Dat zien we echt wel, ja. Ja. Dus daar moeten we ook wel echt iets mee. Ja. En dat betekent niet, zeg je niet dat je de condities wat makkelijker maakt en dat je het universitair onderwijs gewoon ietsje versoepelt? Dat je wat makkelijker een master krijgt of zo. Nou, dat lijkt me niet verstandig. Ja. De lat ligt gewoon hoog, maar ik denk dat we dat ook willen. Maar je kan het wel meer passend maken. Dus je kan het onderwijs aanpassen aan de student. Tot op zekere hoogte, want het zijn wel veel studenten. Dus je kan het niet voor iedereen afzonderlijk op maat maken. Maar je kan het wel meer op maat maken. Zodat mensen beter zich kunnen manoeuvreren in dat onderwijs. Sava, zou dat een goede oplossing zijn? Die ja, ik ben het er zeker mee eens. Ja? Dat was eigenlijk ook een van de aanbevelingen, denk ik, van het rapport. Dat er meer moet worden gekeken naar de behoeften van de studenten. En dat het bijvoorbeeld de begeleiding en ondersteuning op maat heel erg vereist is op dit moment. En dat het wordt afgestemd op de behoeften van het WO en HBO-student eigenlijk ook een beetje tegelijk. Dus ik ben het er zeker mee eens. Ja. Want je kunt je ook afvragen, hè, dat mailde iemand ons net ook van, ja, maar waarom als hij zo'n veel prestatiedruk ervaart, waarom doet hij dan 2 studies? Ja, dat is wel een mooie vraag. Mm-hmm. Want ik doe het wel eigenlijk ook een beetje uit mijn vrije wil. Leergierig zijn heeft ook zijn nadelen, denk ik. Want dan wil je eigenlijk ook altijd een tandje erbij zetten. Maar ja, van jongs af aan wilde ik eigenlijk ook altijd advocaat worden. En later wilde ik dat ook combineren met de studie economie en bedrijfseconomie. Zodat ik wel in de bedrijfskant van de advocatuur kon werken. Dus dat was eigenlijk het initiële idee. En je wilde niet eerst het ene dan het andere? Nee, dus dat wou ik inderdaad gelijk doen. Omdat ik ermee tijd wou besparen. Want alles moest eigenlijk toen ook sneller. Ik moest ook op tijd klaar zijn met mijn studies. In plaats daarvan dat ik eerst de ene studie kon afronden. Nee, daar was geen tijd voor. Dat is denk ik nog steeds het huidige idee. De perceptie die mensen in hun hoofd hebben. Alles moet inderdaad wel op tijd. Wel binnen de kaders van studeren. Ja, want Daphne, jij gaat zo meteen een nieuwe studie beginnen. Mm-hmm. Heb je daar dan wel genoeg tijd voor om die af te maken? Ja, dat is dus een stukje planning die er al aan vooraf zit. Want ik heb dus al 2 jaar studie erop zitten. Bijvoorbeeld sinds al studentenreisproduct. Ik zal het laatste jaartje zal ik dan op een of andere manier zelf moeten gaan bekostigen. En ik weet niet hoe nog. En dat geeft ook weer extra druk. Ja, zeker extra druk. Wat net even de revue passeerde. Studenten maken zich ook heel veel zorgen over de wereld waarin we leven. Denk mm-hmm. je dat anders is dan vroeger? Ja, het is misschien moeilijk te beoordelen, maar... Nou, ik denk zelfs steeds meer. Ja, bij mij, doe mezelf eigenlijk bijna te veel bemoeien met wat er allemaal gebeurt in de wereld. Dus ik moet me er een beetje voor gaan afsluiten, anders bekommer ik me te veel. Maar ik denk dat het zeker wel is toegenomen, zeker wat betreft klimaat. Ja, want hoe uitzicht dat bij jou? Bij mij? Ja, heel praktisch gezien. Ik koop alleen nog maar tweedehands kleding. Ik vind dat zoiets kleins, omdat ik me bewust van ben geworden dat de kleding zo vervuilend is. En met tweedehands kleding kopen, daar gaat gewoon superveel tijd weer in zitten. Ja. En dat is veel zoveel moeite die je daarvoor moet gaan. Maar je bedoelt, je ligt er ook wakker van. Ja, het heeft ook wel weer weer tijd gekost om het even weer een beetje normaal te trekken, zeg maar. Ik was me er zoveel mee bezig dat ik me de hele tijd zorgen aan het maken was. En dan kwam je niet meer toe aan je studie? Nee, onder andere. Ja. Ja. Hoe was dat bij jou? Ja, ik ben het er ook trouwens helemaal mee eens. Want ik vond ook heel erg verpand dat er heel veel focus ligt op nominaal studeren. Terwijl bijvoorbeeld het studentenoffer alleen maar geldig is voor de officiële deur van je opleiding plus 1 jaar. Dus er bestaat eigenlijk ook geen ruimte. Dus ik ervaar het eigenlijk ook precies op deze manier. En dat ik me dan ook druk maak om de ontwikkelingen in de wereld. En dat ik niet alleen afsluit van de wereld. Ja. Dat houdt je zeker wel bezig. Ja, ik heb in de jaren 80 en 90 gestudeerd. Ja, ik maakte me ook druk om wat er in China gebeurde en dat soort dingen. Maar ik geloof niet dat ik daardoor nou mijn studie uit de rails zag lopen. Ja, dat geloof ik zeker. Maar daarbij is denk ik ook de invloed van de media, van het internet eigenlijk ook van enorm belang. En de social media ook. Social media, want we worden ook meteen op de hoogte gebracht van een van de kleinste ontwikkelingen in China of in een andere kant van de wereld. Dus we worden er eigenlijk ook sneller mee geconfronteerd dan voorheen. Dus komt bijna zonder filter steeds bij je binnen. Precies, inderdaad, zonder filters inderdaad, ja. Ook door de social media, door al die algoritmes, word je weg eigenlijk wel ook een beetje door iemand anders. Of door die social media bepaald. Het is 3:58. We gaan even naar het nieuws. Gelezen door Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. Bij chemisch bedrijf Gemoers in Dordrecht hebben zo'n 150 mensen meegedaan aan het wekelijkse protest bij de ingang. Dat waren er veel meer dan gewoonlijk. Meestal komen enkele tientallen mensen. Afgelopen donderdag meldde tv-programma Zembla dat Gemoers al in 1993 wist dat het een PFAS-lekkage het grondwater in Dordrecht vervuilde. In Zeeland wordt voor de eerste keer Roze Zaterdag gevierd. Op de manifestatie van de LHBTQI-gemeenschap in Goes komen naar verwachting zo'n 15.000 mensen. Lange tijd zag het ernaar uit dat het evenement in Goes niet door kon gaan. De gemeenteraad wilde er niet aan meebetalen vanwege religieuze bezwaren. Er is een inzamelingsactie gestart voor de ouders van de jongen uit Os die afgelopen week verdronk. Er is inmiddels ruim 20.000 euro opgehaald. Het jongetje van 6 raakte woensdag zoek bij recreatieplas de Litse Ham in Brabant. Een grootschalige zoektocht woensdag leverde niets op. Pas donderdagochtend vonden duikers zijn lichaam in het water. En de Britse koning Charles heeft voor het eerst sinds zijn aantreden als vorst deelgenomen aan Trooping the Colour in Londen op de traditionele verjaardagsparade. Er werd bekendgemaakt welke prominenten een koninklijke onderscheiding krijgen. Onder hen zijn filmregisseur Stephen Frears, Anna Wintour van modetijdschrift Vogue en schrijver Ian McEwan. De publieke tribune met Koen Verbraak. Vandaag praten we over prestatiedruk en stress onder studenten in het hoger onderwijs. En over wat er tegen te doen valt. Bij mij aan tafel studenten Sava Berber en Daphne Pomee. Rector Magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam Jeroen Geurts. En studentenwelzijnonderzoek bij het Trimbos Instituut Jolien Dopmeijer. Daphne, heb jij wel eens het gevoel gehad, het wordt me echt nu helemaal te veel. Ik kan er niet meer aan. Zeker. Kun je een paar maanden terug op stage had ik het gewoon heel zwaar. En dan nog steeds de stukken moeten schrijven op school en het samenwerken in de klas. En dan nog daarnaast ook nog eens mijn bestuurlijke functies. Dus nu ik al wat eerder ben gestopt, is het wel echt heel erg een verademing, ja. Ja. En kon je toen ook een beetje gas terugnemen? Ja, maar gas terugnemen resulteert wel meteen in minder resultaat eigenlijk. Dat ik het in mijn afgelopen semester wat rustiger aan heb gedaan. Wat meer focus heb gelegd op, nou, dit is een pittige stage. Ik ga me daar even de tijd voor nemen. Ik kreeg achteraf gezien, ja, ik heb eigenlijk niet genoeg opgeleverd. Volgend semester moet echt meer komen. Want anders dan is het niet van groot genoeg kwaliteit. Sava, jij bent ook bestuurslid bij STIP Studentenplatform. Wat is dat voor club? Ja, STIP Studentenplatform zet zich hard in voor van scholieren tot studenten. Wij begeleiden deze studenten op allerlei vlakken. Educatief, persoonlijk, sociaal en academisch. Hier valt zeker ook de prestatiedruk onder. In het kader hiervan bieden wij de studenten tools en handvaten aan. Zoals rolmodellen, trainingen om mentale veerkracht eigenlijk te vergroten. Rolmodellen? Rolmodellen. Vertel er eens wat over. Ja, daar probeer ik daar probeer ik eigenlijk één van te zijn. Voor de nieuwe generatie die eigenlijk op dit moment in het hoger onderwijs wil studeren. En met, als nieuwkomer zijnde is dat wel lastig. Is het voor jou niet meteen weggelegd? Omdat er heel veel, laten we ook eerlijk zijn, want ze beginnen ook met de 1-0 achterstand. Daarmee proberen wij eigenlijk al die studenten een beetje onder de hart te steken. Zodat zij wel hun weg beter kunnen vinden. Dat jij laat zien, ook een nieuwkomer kan het goed doen. Yes, zeker. 120 studiepunten, iedereen kan het. Ja, het lukt blijkbaar wel. Ja. Jeroen Geurts, wat merk jij op de vuur van de prestatiedruk die studenten ervaren? Nou, ik heb toevallig gisteren nog met een student zitten praten die uit het buitenland kwam. En die met €500 op zak naar Amsterdam is gekomen. En vervolgens maandenlang couchsurfend heeft doorgebracht. Hè. Dus bij mensen op de bank heeft gelegen geen huis had. Het allemaal zelf moest uitzoeken. Wij hebben een zogenaamd Better Prepared programma voor eerste generatie studenten. En we hebben een enorme opvang via onze international office om mensen te helpen. Maar ja, het zijn veel mensen uiteindelijk. En daardoor kom je misschien toch niet ver genoeg in het behoeden van problemen. Maar goed, daar moet je wel aan blijven werken. En die prestatiedruk, die kun je allerlei structurele wijzigingen kun je aanbrengen in je programma. Je kan bijvoorbeeld zorgen dat je minder klassiek gaat tentamineren. Zodat mensen enorm hard uit hun hoofd moeten knallen. En dan vervolgens in een grote ruimte moeten zitten om tentamen te doen. Maar dat je veel meer een portfolio gaat opbouwen. Dus dat mensen tussendoor steeds stapjes maken in het laten zien dat ze een bepaald stuk kennis eigen hebben gemaakt. We hebben bijvoorbeeld bij onze geneeskunde-studie hebben we de cum laude afgeschaft. Want het is eigenlijk ook een hele gekke vraag. Is een goede arts nou een 8,1 of een 7,9? Nou, dat kun je niet beantwoorden. Dus dan moet je het ook niet suggereren. Ja, suggereren, inderdaad. Dus je kan allerlei dingen structureel aanpakken. Dat doen we ook zeker. We kijken nu weer naar een andere indeling van het academisch jaar om wat meer druk eraf te halen. Maar uiteindelijk denk ik dat het gaat over dat mens worden. Hè? En het feit dat je met elkaar een community vormt waarin je bespreekt dat het heel normaal is dat je fouten maakt. En dat het heel normaal is om spanning te voelen. En dat als je te veel spanning gaat voelen, dat daar dan ook peer-to-peer opvang voor is. Dus dat je elkaar daar ook in helpt. Ik denk dat die preventieve beweging, dat nog veel belangrijker is. Ja, zoals we net ook student Jelmer hoorden zeggen, soms is goed gewoon goed genoeg. Precies, ja. Ja. En meer hoeft het niet te zijn. Exact, en dat is natuurlijk toch iets wat je moet leren in je leven, dat je niet altijd een team kunt leveren. Maar wij willen natuurlijk heel graag excellente studenten. Ja. Ik wil straks, als ik in het ziekenhuis ooit beland, de beste dokter hebben. Absoluut. En op het moment dat je mensen ook echt laat leren en laat bijdragen vanuit wat ze te bieden hebben, dan krijg je de allerbeste dokter aan je bed. Op het moment dat je mensen door een ringetje haalt en ze vertelt wat ze allemaal moeten kunnen, en je biedt eigenlijk niet de mogelijkheid om daarin te variëren, dan krijg je dokters die het boek kennen. Ja, ja. Maar dan ben je eigenlijk een soort circusdier aan het opleiden. Ja. Die door hoepels kunnen springen. Dat zou je kunnen zeggen, ja. Jolien Dopmeijer, bij jullie rapport zat ook een handreiking vol handvatten en tips om die prestatiedruk en stress te verlichten. Noem er eens een paar. Ik denk dat een aantal al voorbij gekomen is ook al. Met name het rolmodel zijn is een hele mooie. Hè? Dus als we kijken naar die driedeling die dat ik al eerder... Ja, precies. Hè? Dus bij de student zelf kun je een aantal vaardigheden versterken. Maar het is heel mooi als je als docent... Ik ben zelf ook docent naast mijn wetenschappelijke baan, het rolmodel kan zijn. Dus dat betekent ook dat je kan laten zien, wat Jeroen het ook eigenlijk al zegt, dat je vooral mag zijn. Vanuit je kern en jezelf mag vertrekken. En dan kan je als docent ook in vertellen hoe je dat zelf hebt gedaan. Dat het ook niet altijd over roos is gegaan. Hoe heb jij het gedaan dan? Nou, we hebben met name in coronatijd, mijn collega en ik, wij geven in duo's vaak les. Hebben wij op een gegeven moment stond het onderwerp falen en succes centraal. Nou hou ik trouwens al niet erg van het woord falen, maar dat terzijde. Daar zit al zo'n lading op. En wij hebben ons eigen verhaal daarover verteld. Waar werden we nou, waar waren heel goed in, hoe hebben we dat bereikt? Maar ook waar zijn we onderuit gegaan en hoe hebben we onze veerkracht getoond? Ja. En zijn we opgestaan? Dat hebben we ook beeldend gemaakt. Dus met foto's en een heel verhaal. Dat stond al klaar voordat de studenten deze opdracht kregen om dat zelf in te vullen. Ja. En ik kan me nog zo goed herinneren dat het studenten waren die zeiden, oh ja, jullie zijn ook maar mensen. En dat besef was bij ons wel groot, van hoe kijken jullie dan naar ons? Want hoe was dat toen jij zelf studeerde? Wat waren dan de moeilijke momenten en wanneer ging je dan onderuit? Op het moment waar ik mezelf veel druk oplegde. Ja? Ja, terwijl ik een hele andere... Ik werk op dezelfde hogeschool waar ik gestudeerd heb, mijn eerste studies. Dat is wel interessant. Zelfs dezelfde opleiding. Het programma ziet er heel anders uit. Veel meer druk, maar ik legde mezelf daar de druk nog wel in op, omdat ik meer wilde leren. Ik denk dat ik een beetje als Safa was. Deze studies konden niet, maar had het gekund, had ik het gedaan. Om maar zoveel mogelijk te presteren, om iemand te zijn met de boodschap, hè, dat je iemand bent als je presteert. Mm-hmm. Ik denk dat je vooral bent als je gewoon jezelf kan zijn. En dan, wat Jeroen zegt, dan komt de rest er vanzelf uit. Dus die tijd en ruimte voor die ontwikkeling en daar het rolmodel in zijn, die is ontzettend belangrijk. Maar is het ook niet zo dat leren presteren onder druk ook bijvoorbeeld hoort bij een arts die in een ziekenhuis moet functioneren? Ja, is het toch heel goed dat je dat hebt geleerd? En absoluut. Ik denk ook dat wat Jeroen in het eerste deel van het gesprek ook vertelde, hè, later weer gaan studeren, de ervaring hebben gehad hoe dat eigenlijk gaat, omgaan met druk en stress, ook helpend is. We moeten niet tegen studenten ook gaan zeggen dat druk en stress er niet meer bij gaan horen. Dat hoort in je leven, dat zeggen zij zelf ook. Maar zij zeggen ook, maak ons dan wel vaardig. Mm-hmm. En zeg dan niet tegen ons dat als we het niet voor elkaar krijgen, en ook heel veel zaken zijn die niet binnen onze invloedssfeer liggen, dat het onze schuld is dat het niet lukt. Mm. En je zegt, maak ons vaardig. Ja. En hoe doe je dat? Nou, het gaat over een aantal vaardigheden. Het gaat onder andere over mentale gezondheidsvaardigheden, noemen we dat. Dus het kunnen herkennen van wat is nou stress en wanneer is nou overmatig. Ja. Dus ook stress dus normaliseren. Dus ook als rolmodel stress en druk normaliseren. Maar op het moment dat het wel uit de spuigaten uitloopt, dat kunnen herkennen. Dus stress. Dat je zenuwachtig bent voor een tentamen, dat is heel normaal. Ja. Maar als je daardoor zo blokkeert, ja, dat je niks meer kunt, dan is het, ja, dan is er wat aan de hand. Je kunt studenten leren om zichzelf een verhaal te laten vertellen wat meer een bevorderende overtuiging in zich heeft, een rustgevend voor zichzelf kan zijn. Ik ben nu zenuwachtig. Nou, dat kan kloppen, want ik moet een tentamen maken. Dat is helemaal oké. En daar kom ik wel doorheen. Maar de manier waarop het nu neergezet wordt, ook de boodschap, hè, de berichtgeving überhaupt over druk en stress en mentale gezondheid van jongeren is zo negatief, dat er ook gelijk die negatieve connotatie voor hen is. Hmm. Minister Dijkgraaf kondigde vorige maand al aan dat het bindend studieadvies, de BSA, op de schop gaat, hè, om de stress te verminderen. En eerder dit jaar werd al bekend dat het huidige leenstelsel weer wordt vervangen door de oude basisbeurs. Jeroen, zijn dat stappen in de goede richting? Weet ik niet helemaal zeker, om eerlijk te zijn. Ik denk wel dat het goed is om je bewust te zijn van de stress bij de studenten. We hebben het hier daarover en dat is ook heel belangrijk. We hebben het ook in alle nuances daarover. Dus ja, stress hoort erbij. Maar nee, we bieden studenten eigenlijk niet voldoende de handvaten om te leren herkennen wat overmatige stress is en dan ook te vertellen wat je daarmee kan doen. Dat heb ik ook in de loop van 20 jaar moeten ontdekken. Mm-hmm. En vind dat nog wel eens lastig. De BSA verlagen betekent dat, dat is onderzoek van de Universiteiten van Nederland, dat je meer uitval krijgt in het tweede jaar. Dat mensen dus later zich realiseren van, oh, wacht even, het gaat niet goed in deze studie. En ik stop er alsnog mee. Dus ja, als we de BSA verlagen, dan moeten we wel zorgen dat we daar weer coaching op inrichten of iets dergelijks. Dat mensen weten van, oké, dit is niet omdat het even niet goed gaat met me, maar het is omdat deze studie mij niet past. Dus het is wel degelijk belangrijk om de horde niet te laag te maken? Om de horde niet te laag te maken? Ja. Nou, het is belangrijk om studenten te begeleiden op de juiste manier. Ik weet niet of de BSA verlagen of dat niet een te simpele maatregel is. Ja, want dat leidt tot uitval verderop in de studie. Verderop in de studie, ja. Daphne, zorgde dat bindend studieadvies bij jou voor veel stress? Nou, bij mij wat minder, omdat het sowieso was verlegd vanwege corona, dat ik er dus 2 jaar de tijd voor had. In die zin niet, omdat ik ik heb een opleiding die resoneert meer, wat ook uit het onderzoek kwam en waar ook jij ook over had, Jeroen, waarbij je meer gaat samenwerken en inderdaad die continue begeleiding hebt, waarbij je de hele tijd ook in gesprek gaat, niet alleen met je docent, maar ook met medestudenten. Hoe sta je er nu echt voor? Dus in die zin heb ik al een stuk minder druk gehad. Maar het onderwerp BSA is ook bij ons in de raad gepasseerd. En alle lagen van de medezeggenschap. En dan kwamen we wel voor de keuze, gaan we het afschaffen of niet? En wij hebben toen wel ingestemd met de afschaffing, mits er een doorstroomnorm is. Hmm. Dus, wat bedoel je daarmee? Ja, dat zijn dus dan, want dat is waar heel veel studenten in medezeggenschap bang voor waren. Dat je dan eigenlijk gewoon, ja, incompetente studenten in het tweede jaar of derde jaar zou krijgen, dat je zegt van nou, je hebt de voorkennis niet die je moet hebben. Maar dan kan je zeggen, nou bijvoorbeeld voor dit vak moet je deze hebben afgerond. Dus de combinatie van de begeleiding en zo'n doorstroomnormen, ik denk dat dat wel gewoon werkend en passend is voor studenten. Dus met andere woorden, je moet wel degelijk blijven filteren. Want op die manier kunnen studenten alleen maar echt een spiegel kunnen worden voorgehouden van oké, past deze studie echt bij mij of niet? Hmm. Ja. Moet er ook, Safa, meer ruimte komen om te lummelen, om even niets te kunnen doen? Ik denk het wel, zeker wel. Om jezelf denk ik op andere vlakken te ontwikkelen. In plaats van alleen maar op school, op de campus. In plaats van dat je in de UB slaapt, zoals het geval is bij mij. In de UB slaapt, ja? Nee, het is wel een geintje dat wij... Maar dat is de universiteitsbibliotheek, hè? Ja, ik zit er heel vaak. Dus dat is wel een geintje dat mijn medestudenten allemaal erover maken. Slaap jij daar? Maar ik denk dat er zeker meer ruimte moet worden geboden voor de studenten. Dat zij zich bijvoorbeeld kunnen ontwikkelen op het gebied van de maatschappij. Dat zij zich kunnen inzetten voor de maatschappij. Doeleinden in plaats van dat zij zich alleen maar focussen op de studie. Want dat is ook een van de problematiek die de samenleving eigenlijk op dit moment mee te maken heeft. En hoe kunnen wij die tegengaan? Alleen maar met de studenten, dus de nieuwe generatie eigenlijk. En dat kan alleen maar ten goede van de samenleving komen als studenten zich meer focussen op de maatschappij. Als zij de energie uit van halen natuurlijk. Ja. Want wat zou er volgens jou nodig zijn om die prestatiedruk en die stress echt substantieel te verminderen? Maar verlaging van BSA vind ik eigenlijk wel een van de vooruitstappen om de prestatiedruk te verlagen. Want soms hebben de... Jij vindt het wel goed? Ik vind het wel goed eigenlijk, want soms hebben de studenten wel het idee en het gevoel dat zij leren voor het tentamen. En niet per se om de stof eigenlijk onder de knie te krijgen, om die stof echt te doorgronden, maar om al die studiepunten in de pocket te hebben, in plaats van dat zij de stof echt beheersen. Ik denk dat het wel een soort risicofactor is. Maar zoals net aangaf, is het inderdaad ook wel belangrijk dat een student die naar het jaar 2 doorstroomt, wel ook die voorkennis in bezit heeft, zodat hij in een andere werkgroep, bijvoorbeeld een andere student, de last daarvan moet opdragen. Want als je heel eerlijk bent, kom je ook studenten tegen waarvan jij wel eens denkt, je hebt hier eigenlijk niks te zoeken? Nou, ja, ik denk het niet. Want in mijn eerste jaar zat ik ook met de studenten die alleen maar dubbelstudie deden. Dus dan zitten wij eigenlijk ook in zo'n kring die allemaal dubbelstudie doet. Maar ik denk dat iedereen ook wel een plekje verdient in het hoger onderwijs. Ondanks dat zij bijvoorbeeld in hun eerste jaar tegenvallers hebben meegemaakt. Maar het kan bijvoorbeeld in hun eerste jaar bijvoorbeeld beter gaan. Dus ik denk dat wel iedereen wel een plek verdient. Als het ook wat geen prestatiedruk of matige prestatiedruk oplevert. Ja. Maar ja, niet iedereen kan toch bij Ajax voetballen? Ja, dat is zeker waar. Dus die BSA moet denk ik wel op een niveau worden gezet. Ja. Dat inderdaad wel de student wel filtert, maar dat het niet voor zorgt dat het doel van het studeren eigenlijk verandert. Dus het behalen van studiepunten. Maar die lat moet er inderdaad zeker zijn. Ja. Jeroen, jij wou wat zeggen? Nou, jij zei, zit je op je plek? Kom je wel een student tegen die niet horen eigenlijk? Ja, precies. Nou, waar we de laatste tijd veel naar aan het kijken zijn, is dat we eigenlijk het HBO en de universiteit veel beter met elkaar moeten laten samenwerken. Mm-hmm. We merken dat er bij ons best wel veel studenten zijn die zeggen, ik heb veel meer een praktijkgeoriënteerde interesse en hier zit ik maar de hele dag die statistiek te doen. Ja. Dus is er geen uitstapje voor mij mogelijk naar het HBO? Kan ik niet een paar vakken volgen bij het HBO? Nou, dat is nu nog niet altijd mogelijk. Dus daar proberen we wat aan te gaan doen. Maar wat we daar ook weer heel interessant zien, is dat studenten ook van thuis uit meekrijgen. En dat gebeurt schijnbaar al in het primair onderwijs. De universiteit is het hoogste. Je moet naar het hoogste. Dat is belangrijk. Maar dat is natuurlijk onzin. HBO is ongelooflijk hoog. Dus het is alleen een andere oriëntatie. In het buitenland is er ook geen verschil. Je hebt universities of applied sciences en universities of theoretical sciences, om het zo te zeggen. Dus ook daar merk je dat er een soort prestatiegevoel in ons als maatschappij zit, die we onze kinderen van kleins af aan al meegeven. Maar dat is ook een beetje eigen aan de academie, hè? Er wordt toch een beetje, nou, ik wil niet zeggen neergekeken, maar toch wel een beetje met enige minachting gekeken naar andere opleidingen, kan ik me herinneren. Ja, maar onterecht. Ja, vind ik wel. Want weet je, er is niet zo heel veel verschil tussen een universiteit en een HBO. Nee, dat beweer ik ook niet, hoor. Nee, maar dat is toch wel een beetje de stemming. Die is altijd wel een beetje de stemming, ja. Dus ik vind dat we daar wel echt beter en eerlijker naar moeten gaan kijken. En hoe kun je dat echt doorbreken? Jij bent rector magnificus. Jij hebt een positie om iets te doen. Ja. Wat zou je kunnen doen? Nou, wat ik probeer te doen is bijvoorbeeld de Hogeschool van Amsterdam en de UvA en de VU om die meer samen te laten werken. En dus bijvoorbeeld switchprogramma's te laten maken. Dus dan proberen we om een deel van het onderwijs bij de hogeschool te laten doen en een deel van het onderwijs bij de universiteit. En vice versa, dus waar je ook begint. Maar onze wetten zijn daar ook nog niet helemaal op aangepast. Dus dat is ook nog wel lastig. Dus heel snel gaat dat allemaal niet. Maar ik wil me er wel graag voor inzetten. En je zegt onze wetten zijn er niet op aangepast. Het mag niet? Of? Nee, je mag niet altijd zomaar die onderwijsvormen met elkaar gaan uitwisselen. Omdat de academie is en het HBO het HBO. Ja, daar is toch wel een verschil tussen uiteindelijk. Maar goed, we zijn al een enorm nivellerende beweging aan het maken. Je haalt bij beide masters en bachelors. Dus we zijn al meer aan het kijken naar de interactie. Maar dat moet nog wel een volgende stap krijgen. Zou dat een goede aanpak zijn, jullie? Ja, ik vind het al heel interessant. En wat mij wel opvalt hierin is dat we natuurlijk het over studenten hebben. En dit onderzoek gaat natuurlijk over het hoger onderwijs, maar dit is natuurlijk net zo relevant voor het MBO. Ja. Dus ook die aansluiting en samenwerking is ook heel erg belangrijk. En dan hebben we het waarschijnlijk vaak meer over MBO-HBO. Ik heb zelf heel veel studenten begeleid die vanuit het MBO het HBO zijn gaan doen. En die lopen ook helemaal stuk op het systeem van het HBO, wat veel vrijer is, met veel meer keuzevrijheid. En je moet het zelf eigenlijk maar uitzoeken dan het MBO is. Dus ik denk dat al die drie settings onderling goed gekeken kan worden. Maar is de volgende stap dan dat je het MBO er ook bij moet betrekken? Ik wil dit onderzoek sowieso heel graag uitvoeren, ook onder het MBO, om daar zicht te krijgen op de zaken. Maar het MBO wordt ook steeds meer betrokken in dit onderwerp. En dat moet ook. Ja, want wat ik ook hoor van mensen die het HBO goed kennen, dat ze zeggen, ja, je ziet bij opleidingen dat het vooral belangrijk is dat er een doorstroom is, dat er steeds nieuwe studenten komen en we laten er dus maar meer slagen dan eigenlijk. Dus het soortelijk gewicht neemt af. Ja, dat zijn dingen die ik herken, omdat ik natuurlijk zelf ook op een hogeschool werk. Dit zijn geluiden die al heel lang terugkomen. Ja. Maar het draagt niet in de oplossende zin bij aan het thema van vandaag, stress en druk. En ik denk uiteindelijk gaat het er vooral om dat mensen op hun plek zitten. Mm-hmm. Als je het hebt over vanuit je kern kunnen ontwikkelen, dan maakt het in principe niet eens zoveel uit op welke plek je dan in het onderwijs terechtkomt, als het maar bij jou past en je daar de ruimte krijgt om te ontwikkelen. Ja. En hoe zorgen we er nou voor dat zoveel mogelijk studenten toch weer de studententijd de mooiste tijd van hun leven gaan vinden, Daphne? Oh, dan kreeg ik de moeilijkste vraag. Ja. Ja, ik denk dat het inderdaad echt het stukje je eigen plek zoeken. Daarom, ik heb dat ook in het begin heel bewust verwoord. Ik zeg niet van, oh, ik ga nu een hogere studie doen of een betere studie. Ik heb heel bewust toen altijd gekozen voor het HBO. Dus ik denk dat gewoon een stukje normaliseren van, ja, een MBO die is ook top. Een HBO is ook top. Is allemaal gewoon supergoed. Maar inderdaad, dat is gewoon een mindset die moet gaan veranderen. Ik heb ook mensen horen zeggen, zeggen van, ja, maar je zit nu wel op een universitaire opleiding. Dan zeg je geen opleiding meer, dan zeg je studie. Dus er is echt wel gewoon een bepaalde sfeer die er ook hangt onder jongeren zelf. En bij wie moet die mindset vooral veranderen? De studenten zelf. Ja? Maar het is ook natuurlijk aan docenten en ouders, dus eigenlijk al die rolmodellen die dat onbewust of misschien bewust ook overbrengen. Ik zie jou een beetje pijnzend kijken, Sava. Ja, zeker, want het ligt ook zeker aan de ouders. Want het kan bijvoorbeeld ook een opmerking van een ouder zijn van, ja, het doet nu wel op het HBO, maar je kan misschien ook naar de universiteit, want je capaciteiten zijn er wel geschikt voor. Maar dat jij ook zo'n drang eigenlijk vanuit je ouders krijgt, is denk ik ook geeft denk ik ook prestatiedruk en stress aan de studenten. En daarom zijn we eigenlijk op dit moment bezig met een project om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Want als jij als ouder niet bekend bent met het onderwijssysteem, dat jij dan heel vaak gesteld aan je kind, ja, wanneer haalde je diploma, hoe ging het met de tentamen, lukt het nog, ga je nog over? Dat zijn ook allemaal vragen die studenten extra stress en prestatiedruk opleveren. Dus moet je dat niet vragen als ouder? Nou, welvaart, maar ouderbetrokkenheid in die zin. Je kan bijvoorbeeld de ouders wegwijs maken. Om dan die vraagstuk wel een beetje pedagogisch te benaderen. In plaats van een beetje op bot eigenlijk over te komen. Dus die weg, het stellen van vragen op de juiste wijze is denk ik wel enorm van belang. Zodat zij eigenlijk ondersteunend kunnen functioneren als ouders zijnde. Dus wat moet je wel vragen? Als ouder zijnde. Ja. Ging het goed zoals je had verwacht, bijvoorbeeld? Want je kan ook een verwachting hebben dat het niet zou gaan. Maar als je vraagt van ja, ging het goed? Dan wek je eigenlijk ook direct meteen de indruk op, ja, je moet het wel goed te presteren. Maar als je vraagt van ging het wel goed zoals je het had verwacht? Dat is ook een van de vragen die mijn vader altijd stelt. Ging het wel goed zoals je had verwacht? Dus het is echt ondersteunend. Ja, want dat doet hij expres, jouw vader? Ja, hij ondersteunt me ook altijd. Oh, ja? En hij heeft ook al meer dan 20 jaar in het onderwijs gewerkt. Dus dat heeft denk ik wel ook een invloed. Want hij weet dat gewoon, of heb je hem erop gewezen? Hij weet het denk ik wel, want ik heb er niks van gezegd. Nee. We hadden het net over de studenten tijdens de mooiste tijd van je leven. Heb je het gevoel, Daphne, dat je nu in... Ja, je hebt nog een heleboel hoofdstukken gelukkig voor de boeg, hopelijk. Maar voelt dat zo op dit moment? Ik denk dat het ook wel plaatsafhankelijk is. Hoe bedoel je? Nou, ik studeer in Sittard. En Sittard is niet echt de studentenstad. Daar hebben we ook al vaker over gehad op de campus. Over dat het een... het is gewoon heel praktisch gezien. Je loopt van het treinstation naar de campus. En dan ga je niet verder door de stad in. Dan ga je gewoon meteen weer terug. En studenten gaan naar huis. Dat is ook iets wat we zeggen. Hoe ga je studenten betrekken op de campus? Ik weet vanuit Fontys is er een beleid dat heet Sticky Campus. Hoe gaan we campussen organiseren waardoor je studenten er uitnodigt om er te blijven en ook gewoon om mensen ook elkaar te laten ontmoeten? Dat is ook heel belangrijk. Ja, maar ik vroeg je, heb je nu het gevoel dat je echt... Nee, dat heb ik dus tot nu toe gemist. En ik hoop eigenlijk wel dat ik dat kan inhalen een beetje in Nijmegen. Ja. En jij, Safa, heb jij het gevoel dat je echt in een hele dynamische periode in je bestaan zit? In vergelijking met het vorig jaar gaat dit jaar eigenlijk wat rustiger. Dus in die zin zit ik wel in een hele dynamische tijd van mijn wereld. Omdat ik op dit moment ook bezig ben met het afstuderen van de studie-economie en bedrijfseconomie. Dus ik ben bezig met mijn scriptie. Maar omdat ik ook in de UB slaap, dan maakt het voor mij niet uit of de campus wel een beetje aantrekkelijk is. Dus ik vind het sowieso wel aantrekkelijk om op de campus te zijn. En als jij nou later zou gaan doseren aan studenten, wat zou je dan anders doen? Nou, Jeroen had het er eigenlijk net over. Vooral op maat aandacht besteden aan de studenten. Dus niet door de studenten heen kijken, maar naar de studenten kijken. Zodat ik bijvoorbeeld niet alleen maar de gegevens van een student kijk, maar naar de omstandigheden die een student te maken heeft. En wat die allemaal eigenlijk te maken had in zijn leven. Want wordt er vaak door studenten heen gekeken, bedoel je? Ja, vooral door Osiris, denk ik. Dat hij hoeveel, door wie? Door Osiris, dus dat is het systeem, zeg maar, hoeveel studiepunten je hebt behaald. Ja. Je kan het daar allemaal bijhouden. Dus als een student heel goed heeft gepresteerd, dan ziet de OSIS heel goed uit met heel veel studiepunten. Maar er zit achter een student zit er eigenlijk heel veel. Want iemand heeft ook misschien heel veel doorgemaakt. Maar dat kan je ook niet op papier zien. Dus als student zijnde, als mentor zijnde, is dat heel erg van belang om dit ook aan je studenten te laten merken. Dus wat zou jij doen? Ja, ik zie jou, ik hoor jou. En waar kan ik jou eigenlijk van dienst zijn? Hoe kan ik jou beter helpen om je op je plek te voelen? Waar je Daphne het eigenlijk net over had. Dus een docent moet faciliteren vooral. Faciliteren, kanaliseren. Meer dan doseren. Doseren, ja. Heel mee eens. Ja? Want kanaliseren en doseren, ja, vooral faciliteren is denk ik een van de belangrijkste taken kunnen zijn van een docent. Ben ik helemaal mee eens. Safa Berber, Daphne Pomee, Jeroen Geurt en Jolien Dopmeijer, ik dank jullie alle vier hartelijk voor jullie komst aan de studio. Dit was de publieke tribune van Human voor deze week. Volgende week zijn we er weer. In de tussentijd kunt u ons volgen op human.nl/publieke tribune. Wilt u iets kwijt over deze uitzending? Mail ons naar depubliekentribune@human.nl. Na vieren op deze zender, goed ingerichte kring met Shaja Mourali. Voor nu, nog een mooie dag en tot volgende week. NPO Radio 1. Een fietspad pal langs een weidevogelgebied. Moet je dat wel willen? Nou ja, kijk, het is een botsen van belangen, hè. En nog steeds 60% van de schoolplein is van steen. Hoe dan? Jij hoeft geen boom op je schoolplein. Nee. En dat terwijl de meeste kinderen het wel fijn vinden om een groen schoolplein te hebben.